اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن توافون عليكم بعضكم على بعد كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हीअ आयतूं अठवंजाह ऐं उणहठि हाणे पढ़ीसूं हाणे आयतूं वरी मोटनि थियूं जेके अॻु में हुयूं सतावीह खां वठी उणटीह आयत ताईं त पंहिंजो अहिड़े नमूने सां हिक ॿिए खां इज़न वठी अचो हिक ॿिए खे मोकल वठी अचो इजाज़ वठी अचो त हाणे जेके नौकर चाकर हुआ उहे पिया ईंदा हुआ मतिलबु त हाणे उन्हनि जे लाइ वरी ख़ासि ख़ुशियुनि आहे पंहिंजो अहकामात उन में वधीक तौज़ी आहे उन में वधीक तशरी आहे अहकामनि मंझि त जेके टे वक़्त आहिनि हाणे हिन वक़्तु हिन में टे वक़्त जा ओघड़ जा वक़्त आहिनि यानी माण्हू पंहिंजे प्राइवेसी जा वक़्त आहिनि ईअं सम्झिजे औरात औरात जी माना ओघड़ आहे पर हाणे मतिलबु त यूफेमिज़म चइजे त तव्हांजा प्राइवेसी जा वक़्त आहिनि ठीकु आहे हुन कपिड़ा उबता सुबता लाहे छॾियो पाए छॾियो जीअं माण्हू सुतो पियो आहे गर्मी में माण्हू सुम्हनि था ॿपरनि जो गर्मी सख़्तीअ थी हिन कपिड़ा लाहे सुम्हनि था मतिलबु पाण जहिड़ो मतिलबु माण्हू हाणे टे वक़्त अहिड़ा आहिनि जो तव्हांजा नौकर चाकर ॿिया घर वारा जेके छोकिरा बि आहिनि त उहे बि हाणे न अचनि मतिलबु त इन वक़्त ते इजाज़ खां सवाइ न अचनि या इहो लज़ीन आवनो ए ईमान वारो ली आस्तान कुमल लदीन मलकत ऐमान कुम इजाद वठी अचनि अवां खां अवां जा बाना मलकत ऐमान कुम वलदीन माना हुन में औरतूं बि मर्द ॿई अची विया बाना बानियूं अची विया वलदीन लम बाना हाणे त कोन्हनि मतिलबु ऑफिशियली इब्राहिम लिंकन जे ऑफिशियल खां पोइ हुकुम खां पोइ पर माण्हू आहिनि मतिलबु त नौकर बानियूं आहिनि पंहिंजे वॾनि वारनि माण्हुनि वटि बानियूं आहिनि नसल नसल पियूं हलनि पाण वीचारा केॾां वेंदा वेठा आहिनि पिया खाइनि पीअनि मौज कनि पंहिंजो उहे बि आहिनि पर हाणे के ज़बरदस्ती के विहारियल कोन्हनि के पर उहे मतिलबु वेठा आहिनि पंहिंजो त पोइ त बाना थिया या नौकर थिया जेके जेकी वणे सुचे कमु करण वारा थिए मासियूं थियूं छा चइजो यादीन ऐं जेके अञा जवानी खे न पहुता आहिनि उहे बि मतिलबु त छोकिरा आहिनि तव्हांजा अचनि था मतिलबु त अनस बिन मालिक रज़ी अलाह ताला आहिनि हो या ॿिया हिकिड़ो ॿिया के छोकिरा हुआ जेके रसूल पाक सलाह सां वटि ईंदा वेंदा हुआ हज़रत अनस बिन मालिक चए थो त हीअ जॾहिं आई मूंखे ख़बर आहे त कहिड़े ॾींहुं आई ऐं मूंखे चङी तरह यादि आहे ऐं रसूल पाक सलाह सां गॾु हुउसि या अंदरि वियुसि ॿाहिरि आयुसि अंदरि वियुसि ॿाहिरि आयुसि पोइ मूंखे हज़रत पाक रसूल पाक सलाह सां चयो त हाणे तूं अंदरि न अचिजांइ इजाज़ खां सवाइ पोइ या उनखे चङी तरह चिठी यादि आहे हज़रत अनस बिन मालिक इहा ॻाल्हि कई आहे त उहे बि जेके आहिनि से लम यबलुगुल हुल्म जेके अञा हुल्म जे वक़्त ते न पहुता आहिनि हुल्म माना जवानी जो वक़्तु जवानी ऐं इहो यूफेमिज़म थियो हुल्म माना ख़्वाबु ख़्वाब जे वक़्त ते न पहुता आहिनि ख़्वाब माना वेठ ड्रीम्स जंहिंखे चइजे थो एहतलाम थो पइजी वञे एहतलाम बि इन लफ़्ज़ मुंहिंजा निकितल आहे हुलम मुंहिंजा जो एहतलाम थो पइजी वञे ॿार मतिलबु जॾहिं छा चइजे त जॾहिं हू उन वक़्त ते पहुची वियो ॿार बलूगत ते पहुची वियो त हुनखे हाणे अंदरि अचण जो हुकुम न आहे लामियो बलगुल जेके न पहुता आहिनि उनखे मिनकुम सलास औरात सलास मर्रा टे दफ़ा हाणे टिन्ही वक़्तनि जो वरी पोइ तयन करे थो मिन क़बिल सलात फज़ सलात फज़ खां अॻु में मतिलबु माण्हू सुतो पियो आहे निंड मञा उथंदो हाणे उथंदो त पोइ वरी जो उन्हनि खे खपे त न अचनि सलात फज़ वहीन तदाउन सियाबकुम मिन ज़हीर ते ऐं जॾहिं ॿपहरनि जो कैलूला जे वक़्तु पंहिंजो सुम्हो त कपिड़ा पासे था करे छॾियो मतिलबु के माण्हू कपिड़ा लाहे थो छॾे हाणे के पाईंदा हूंदा वमिन बैद सलाह थियल ईशा जी निमाज़ पढ़ी हाणे वरी माण्हू सुतो वञे पंहिंजे घर भेड़ो थियो वञी सुतो हाणे पोइ उन वक़्तु इहे टे वक़्तु जेके आहिनि से औरात जा वक़्तु आहिनि औरात लकुम हे ओघर जा वक़्तु आहिनि प्राइवेसी जा वक़्तु आहिनि त लैस अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुन बैद हुन इन्हनि वक़्तनि खां सवाइ ॿियनि वक़्तनि ते हिकु ॿिए वटि भले अचो वञो तवाफ़ हुन तवाफ़ कयो मतिलबु हिकु ॿिए अचो वञो अचो वञिबो आहे जेको आहे तवाफ़ थो कजे उहो बि ईअं आहे मतिलबु सरकम एम्बुलेशन जेके थो चइजे त घुमिजे पियो कबतुल्ला जी चौधारी पोइ हाणे असीं चौधारी अचु वञ माना ॿियो थियो आयो माण्हू त इहो बि थियो तवाफ़ थियो बाद हुन इन खां सवाइ तवाफ़ून हिकु ॿिए वटि अचणु वञणु अलेखुम बादुखुम अलाहबादिन हिकु ॿिए वटि अचो वञो हिकिड़ा ॿियनि वटि अचनि था ॿिया ॿियनि वटि अचनि था कदालिक युबयिन अल्लाह लकुम आयात अलाह अहिड़े नमूने सां पधियूं थो करे आयतूं हाणे इहो मूं अर्ज़ु कयो त हीअ जेको कदालिक युबयिन अल्लाह लकुम आयात यानी हीअ हुई हिते हीअ आहे आयत अठवंजाहु आयत आहे हिन खां अॻु में वमा अल रसूल इलल बलाउल मुबीन इहो छवंजाहु आयत हुई हिन खां छाएतालीह आयत हुई लक़द अंज़लना आयातिन मुबैनातिन वलाहदी में छा मतिलबु अहिड़े नमूने सां हिन सॼी सूरत में हर हर ज़िक्र अचे थो त हीअ असां तव्हां ते आयतूं था मोकिलियूं त जीअं तव्हां नसीहत पारियो फिरायो नसीहत वठो सिहत हासिलु करियो हाणे वरी चए थो वल क़वाइद मिन निसाए औरतुनि जे मुतालिक़ जेके वेठियूं आहिनि माना पोड़ियूं थी वियूं आहिनि वेठियूं आहिनि माना पोड़ियूं थी वञनि हाणे मतिलबु शादी वादी कोन्हनि हाणे मतिलबु त शादी जी उमिरि खां पहुची वियूं मथे मतिलबु भले मुड़ुसु हुजनि जहिड़ो या न हुजनि पर उहे जेके औरतूं आहिनि वल क़वाइद मिन निसा लाती लायरजून निकाह आहिनि जिन खे हाणे ख़्वाहिश कोन्हे त को निकाह कंदियूं या के ॿियो हुन सां निकाह कंदो या मुड़ुसु आहिनि त हिक ॿिए खां परे लायरजून निकाह आहिनि फलाइस अले हिन जुनाउन त हुन ते गुनाह कोन्हे ऐं यदा न सियाब हुन हाणे कपिड़े जे जेको हुनमें फरमाईं टीं आयत मंझि त कपिड़ो सवला पाइनि मतिलबु औरतूं सभु कुझु ढकीनि पोइ हाणे हिकिड़ी चादर थी हिकिड़ी फलाण थी हिकिड़ी फलाण थी घणा कपिड़ा मतिलबु त उहे भई यदा न सियाब हुन ग़ैर मुतबर जवाथिन बि ज़ीनत त को कपिड़ो मतिलबु गंदी अॻिते पोइ हिते थी वई आहे मतिलबु त अहिड़े नमूने सां त पोइ उन में ऐं पर हरूभरू ज़ीनत ॾेखारण जे लाइ न पर ईअं पंहिंजे ख़्याल सां थी वई त पोइ पोड़ियुनि ते को मयारु कोन्हे वारा असां वटि पोड़ियूं पहिरीं मतिलबु त नंढा ॻोठ आहिनि पोइ हुन मथां मायूं त वेंदियूं कोन हुयूं पहिरीं शॉपिंग वॉपिंग जे लाइ पोइ पोड़ी जेका हूंदी ॻोठ जी पोइ हुनखे चवंदा बाबा तूं वञी थी फलाणी शइ वठी अचां पोइ सॼे ॻोठ जूं मायूं हुनखे चवंदियूं मुंहिंजे लाइ ई वठिजांइ मुंहिंजे लाइ ई वठिजांइ मुंहिंजे लाइ ई वठिजांइ छो त कई शयूं आहिनि जेको मायूं ख़रीद करे सघनि थियूं या ख़रीद करणु मतिलबु त मर्दनि खे कोन चवंदियूं त असांजे लाइ फलाणी शइ ख़रीद करे अचु छो जो उहे हुनजी प्राइवेसी जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि अॼु बि औरतूं जेके मॉडन ज़माने में बि पंहिंजूं शयूं पाण वठनि थियूं जेके अहिड़े क़िस्म जूं जेके हुननि जे प्राइवेसी जूं शयूं आहिनि से उहे पाण वठनि थियूं दुकान तां त ईअं पोड़ियूं वायूं वेंदियूं हुनखे वञी चयो पोइ पोड़ियुनि ते पाण इन आयत जे हिसाब सां उन्हनि ते मयारु कोन हुयो वेंदियूं वरी वठी ईंदियूं पंहिंजो पोड़ियूं ॿियनि माइनि जे लाइ बि अहिड़ियूं शयूं वठी ईंदियूं जेके उते खपंदियूं पर अलाह ताला फरमाए थो वन ऐं वई यस त फिफ न पर जेकॾहिं परहेज़ कनि अफ़वत इफ़त जो ख़्यालु रखनि पंहिंजे इस्मत जो ख़ैरु लहम त इहो हुननि लाइ सुठो आहे, मतिलबु जेकॾहिं पोड़ियूं जेकॾहिं इहे ख़रीदारी लाइ न वञनि, जेकॾहिं इहे कपिड़े लटे जो सॼो एहतियात कनि त उहो सुठो आहे। अलाह समी उन अलीम, अलाह बेशक ॾिसण वारो आहे ऐं इल्म वारो आहे, ॿुधण वारो आहे, ॿुधे थो, ॿुधंदड़ आहे ऐं ॾिसण वारो आहे, ॼाण वारो आहे। हाणे अचे थी आयत, जेका वॾी आयत आहे उन मज़ ॼण टई मसला आहिनि। लैस अलल आमा हरजन वला अलल आरज हरजन वला अलल मरीद हर्ज, यानी हिन ते हर्ज कोन्हे, हिन ते हर्ज कोन्हे माना मिड़ी ख़ैरु आहे जेकॾहिं हिननि ईअं कयो। हाणे इहो हिकिड़ो त सूरत फतह में अचे थो, मतिलबु इन्हनि खे जेकॾहिं जंग ते नथा वञनि त मिड़ी ख़ैरु आहे, या अहिड़ी क़िस्म जी आयत सूरत तौबा में अचे थी त हिन फलाणनि ते मयारु कोन्हे जंग ते अचण जी। हाणे इहा हिकिड़ी ॻाल्हि थी, पोइ हीउ जेको लिबास जो हींअर अचे थो त मंडा आहिनि की अंधा आहिनि की चुंडा आहिनि या छा जेको बि अथनि, त पोइ को पोइ उन ते हर्ज कोन्हे, मतिलबु लिबास जे सिलसिले में बि इहा चइजे त हाणे खाधे जो सिलसिले जी ॻाल्हि ईंदी, हीअ जेका वॾी आयत आहे खाधे जे सिलसिले सां, फलाणनि जे घरनि में तव्हीं खाई सघो था, खाई सघो था, इहो मतिलबु ॻाल्हियूं आहे त अची वञो पिया हिकु वेट त भले खाओ बि हिकु वेट, हिन मां अलाह बरकत ॾींदी। ॿियो जेकॾहिं को ग़रीब आहे ऐं ॿियो को शाहूकारु आहे त भले शाहूकार जे घर में खाइनि, इहो हक़ आहे हुनजो खाइनि, तव्हांजा माइट आहिनि हीअ फलाणो, हुनजा नाला अलाह ताला वरिता आहिनि, हीअ फलाणा फलाणा माइट हे जेके आहिनि तिन ते हक़ आहे, हुननि जो हक़ आहे तव्हां ते खाइनि, हुनखे खाराइण बि हक़ आहे तव्हां ते, हक़ साहिल वल महरूम, साहिल ऐं महरूम जो हक़ आहे, जंहिंखे नाहे जेको हैज़ बिन डिप्राइव्ड, महरूम माना डिप्राइव्ड, जेको घुरे थो मूंखे ॾिए त उनजो बि हक़ आहे। त अहिड़े क़िस्म सां हीअ हिते फरमाए त हर्ज न आहे, हिन में को भई ख़ैरु आहे त जेकॾहिं उहे अचनि। हाणे लैस अल आमा हर्जन, पहिरीं त अंधे ते हर्ज कोन्हे, भला अलल आरज हर्जन, मंडे ते हर्ज कोन्हे, भला अलल मरीज़ हर्ज, मरीज़ ते हर्ज कोन्हे। हाणे हिन में अवला अला अनफुसिक में तव्हां ते बि हर्ज कोन्हे, जो पंहिंजे घर में खाओ। हाणे इहा ॻाल्हि ईअं हिन सिलसिले में चइबी भई के माण्हू अहिड़ा हुआ अॻे ज़माने में जो चिनाक महिमान ईंदो त हुनखां पोइ खाईंदासीं, हुन सां गॾिजी खाईंदासीं, न त न कोन खाईंदासीं। पोइ हाणे वेठा इंतज़ारु कनि महिमान अचे न अचे, हज़रत इब्राहिम अलाम वेठो महिमान ॻोल्हींदो बि वेंदो, वरी परे परे खां वरी वठी ईंदो महिमान, पोइ हुन सां गॾिजी खाईंदो, मतिलबु अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हुयूं। पोइ के कबीला अहिड़ा हुआ, बनी किनाना फलाणा फलाणा कबीला हुआ जेके सखी हुआ, पोइ मतिलबु खाराइण चाहींदो हुआ माण्हुनि खे, पोइ ॿिया वरी के बखील थियनि था, पोइ वरी चवंदा जेसिताईं मतिलबु परे हुजनि महिमान सुठो आहे हुनजो, पर जेके सखा वारा हुआ से ई गॾिजी खाईंदो हुआ। पर चिंता ते को हर्ज़ु कोन्हे, जेकॾहिं खाओ महिमान नथो अचे मिड़ी ख़ैरु आहे त बि खाओ, या ॿिया के मसाला हुआ त हुननि मां ताईं खाई सघो था। अंतोखलू मिन बुयूथे कुम, पंहिंजे घरनि में खाओ, ऐं बुयूथे आबा कुम, या पंहिंजे पीरनि जे घरनि में खाओ, ऐं बुयूथे उमहाथ कुम, या तव्हांजे माइरुनि जे घरनि में खाओ, ऐं बुयूथे अख़वान कुम, या पंहिंजे भाइरुनि जे घरनि में खाओ, ऐं बुयूथे अख़वात कुम, या पंहिंजे भेरुनि भेनरुनि जे घरनि में खाओ, ऐं बुयूथे अमाम कुम, या पंहिंजे चाचनि जे घरनि में खाओ, ऐं बुयूथे अमात कुम, या पंहिंजे पुफियुनि जे घरनि में खाओ, पीउ जी भेण ऐं पीउ जो भाउ हे थिया अमात ऐं अमात, ओबियूते अख़वाल कुम, या मामनि जे घरनि में खाओ, ओबियूते ख़ालात कुम, या ख़ालनि ख़ालात जे घर में मासियुनि जे घर में खाओ, ओ मां मलक थुम मफ़ाते हू ओ सदीक कुम, या जंहिंजूं चाबियूं आहिनि तव्हांजे हथनि में जेके ॾेई विया आहिनि तव्हांखे रखपाल करण जे लाइ हुनजे, या ओ सदीक कुम, या तव्हांजे दोस्तनि जे घरनि में खाओ, तव्हां ते हक़ मतिलबु खाई सघो था। लैस अलैकुम जिनाहुन, तव्हां ते को गुनाह कोन्हे। हाणे हर्ज हो लफ़्ज़ु, हाणे वरी जुनाह लफ़्ज़ु आहे, जुनाह माना गुनाह, त हर्ज बि कोन्हे, गुनाह कोन्हे, हुन में फ़र्क़ु को एॾो वॾो कोन्हे, पर हुन में ज़रा हर्ज कोन्हे, हुन में गुनाह कोन्हे। लैस अलैकुम जिनाहुन अंताकुलू जमीअन ऐं अश्ताता, गॾिजी खाओ या अलॻि अलॻि खाओ, इन में को मतिलबु त अॻे अहिड़ियूं पाबंदियूं हुयूं अॻियुनि क़ौमुनि ते त भई घर जा भाती सभु खाइनि त गॾिजी खाइनि, सभु गॾु हुजनि त पोइ खाइनि, जेको कोन्हे त पोइ हुनजो इंतज़ारु कनि, या मुसाफ़िरी में इंतज़ारु कनि त वञो फलाणा अचनि, अञा पोइ हिते रहिजी विया आहिनि, उहे अचनि त पोइ गॾिजी था खाऊं। हाणे हिकिड़ो फलाणो माण्हू आयो कोन, असां वटि इहो अक्सर थींदो आहे, अबा फलाणे जो इंतज़ारु, अबा मानी कढो वञा बुख था मरूं, चए न पंहिंजो फलाणो अञा आयो कोन, अरे उहो पाण ईंदो खाईंदो, पोइ छा अला देरि करायो, जॾहिं हुनखे चयोसीं सते बजे अच, हाणे ॿारहं थी विया नथो अचे पियो त हाणे छा कंदासीं, न पंहिंजो कोन थियो आहे, हाणे आयो कोन्हे, वेठा आहियूं इंतज़ार में, वेठा आहियूं इंतज़ार में, बुख था मरूं, हाणे इहा ॻाल्हि कहिड़ी आहे? वरी खाओ, अलॻि खाओ या गॾिजी खाओ, मिड़ी ख़ैरु आहे। अलाह ताला चए थो तव्हां गुनाह कोन्हे को खाईंदो, पर अॻे माण्हू खे सम्झंदासीं हिन में गुनाह जो माण्हू अलॻि खाए, पर ख़ैर गॾिजी खाइण में बरक़त आहे, उहा पंहिंजी जॻह ते आहे, पर हिन में चए थो को गुनाह कोन्हे। मतिलबु तव्हांखे कमु आहे, ज़रूरी आहे, तव्हांखे वञिणो आहे घर में, तव्हां पहिरीं मानी पची पकी आहे, हिकिड़े अमरा खाधी उहो वियो हलियो, वरी ॿिए ॿी पकी आहे, वरी ॿियो खाई ॿियो वियो हलियो, अहिड़े नमूने सां थींदो आहे। त मतिलबु तव्हांखे गॾिजी खाइण में या अलॻि अलॻि खाइण में को गुनाह कोन्हे को, जीअं वणे तीअं तव्हां खा, मतिलबु जेका सहूलियत हुजे तव्हांजे लिहाज़ खां उहे उहे खाओ। गॾिजी खाइण में मज़ो आहे, पंहिंजो गॾिजी भाती खाईंदा त ॾिसंदा, हिक ॿिए खे ॻाल्हाईंदा ॿोलाईंदा, पुछंदा ॻाछंदा, भई इहा शइ फलाणी सुठी आहे, मिठी आहे, फलाणी भली आहे, हीअ सुठी पचाई अथव, कीअं त कई अथव, हिकु ॻाल्हि ॿोल थींदी, या पंहिंजो अलॻि खाईंदो त बि ठीकु आहे, सभु को खाई पंहिंजो हलियो वञे, हुन में को गुनाह कोन्हे को। फैज़ा दख़ल तुम बुयूतनि फसलिमू अला अनफुसकुम, आख़िर आयत इहा साॻी पई हले, पर जे थो चवंदे घरनि में पंहिंजे दाख़िल था थियो त पोइ सलाम मोकिलियो, इहा साॻी ॻाल्हि अॻु में बि हुई, मोटा आहे वरी हिते हुन में वधीक तफ़सील सां, त कहिड़े नमूने सां ॿिए हंधि फरमाए त जॾहिं तव्हांखे सलाम था कनि त तव्हां सुठो वधीक सलाम कयो, इहो ॿिए हंधि हुई, हिन सूरत में कोन, पर हिन सूरत में उहो त सलाम कयो जॾहिं घर में पंहिंजी अचो था। हाणे जो कहिड़े क़िस्म जो सलाम, हुन में छा आहे, हुन में बरक़त आहे वॾी, उहो जेको लफ़्ज़ अचनि था, ॾिसो कहिड़ा तहियतनि मिन इन दिल आहे, अलाह ताला वटां या सलामती आहे, अस्सलाम अलैकुम माना अलाह ताला वटां तव्हां वटि सलामती हुजे, मुबारक अथनि, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकात, रहमत चए थो, बरकत चइजे थी, त बरकातुनि तयब अथनि, पाक बरकत आयो आहे। त इहे हाणे वरी बि चए थो कज़ाले के युबैन अलाह लकुम आयात लाल लखुम ताकलून, हाणे हिन सॼी सूरत में हर हर चए थो कज़ाले के युबैन अलाह लखुम आयात, ही जेका हुई 59 आयात, हाणे हीअ वरी 61 आयात हिन में वरी अलाह ताला चयो कज़ाले के युबैन अलाह लखुम आयात लाल लखुम ताकलून, ता तव्हां अकुल वारा थियो, अकुलु हासिलु करियो, अकुलु अचे तव्हांखे। हुन में फरमाई त कज़ालिक युबैन अलाह लखुम आयात ई वल्लाह अलीमुन हकीम, अलाह इल्म वारो आहे, हिकमत वारो आहे। त हाणे अलाह ताला पधरियूं आयतूं थो करे, हिन हाणे फरमाए थो आख़िरी आयतूं में सॾु थो थिए, ॿ जेके ॿाहठि ऐं 63 आयतुनि मंझि पंहिंजो अलाह जो रसूल सॾु थो करे तव्हांखे अमर जामे जे सिलसिले में, जिहाद करिणो आहे या फलाणी का ॻाल्हि आहे या को मयत आहे या फलाणा आहे या आहे इहो आहे जेको बि, त जेके रसूल पाक सलाह सां तव्हांखे सॾु थो करे, हिन महिल मोमिनून अलज़ीन आमनू बिल्ला रसूल ई वैज़ा कानू माहू, जिन अलाह ते ईमान आंदो आहे हुनजे रसूल ते, वैज़ा कानू माहू जेके हुन सां गॾु आहिनि, यानी रसूल पाक सलाह सां गॾु आहिनि, अला अमरिन जामे जमा गॾियल कम में, जेको आहे को ख़ासि पूरी कम्यूनिटी सां वास्तो रखे थो उहो ॻाल्हि, लम यस हबू पोइ भॼी न वञो, मतिलबु निकिरी न वञो हलिया, वञो न हलिया, हता यस था ज़िनू हेसि ताईं जो हुनखां मोकिल वठो, अहिड़े सिलसिले में जॾहिं अचिजे, जॾहिं शादी बरात हिन में हुन में बि अचनि था माण्हू, अॻे ईअं कंदा हुआ त पोइ सभु को वरी घोट खां हुनखां मोकिलाए पोइ वेंदो पंहिंजे घोट जे पीउ खां या माइटनि खां, त हिकिड़ो हाणे बि बीहनि था दरवाज़े, भई महिरबानी तव्हांजी खाधे ते खाधो खारायो, असांखे घुरायो, महिरबानी, मुबारकूं हुजनि वही, पर माण्हू चई पोइ सभु को वञे, पर इहो हिकिड़ो अख़लाक़ी तरीक़ो आहे, ईअं उथंदो सभु को भॼंदो न वञे। ऐं अमर जाम हिन में जहाज जी ॻाल्हि आहे या ॿिया के मसाला आहिनि, त हुननि जे लाइ हस्ता यस्ता जे नूह नबी पाक खां या उहो जेको तव्हांजो हुन वक़्तु जेको लीडर आहे वॾो आहे या जंहिं घुरायो आहे तव्हांखे, जंहिं दावत ॾिनी आहे तव्हांखे, हुनखां इजाज़त वठी पोइ वञो, हुनखे सलाम करे पोइ वञो। हिन इहो जेको अख़लाक जो तरीक़ो आहे, बाक़ी हाणे बेद अख़लाक माण्हू हूंदो, भॼी वेंदो लिकी पोइ छा कबो, इन लज़ीन यस ताज़ीनून खे उलाइक लज़ीन इहो मिनून बिल्ला, जेके तोखां हे नबी पाक सलाहु अलाइक वसलम तोखां जेके मोकल वठी वञनि था उहे ईमान वारा आहिनि, उलाइक लज़ीन इहो मिनून बिल्ला, उहे ई आहिनि जंहिंखे अलाह ते ईमान आहे, उहा रसूल ई आहे, रसूल ते ईमान आहे, जेको बिना मोकिल वञे थो हलियो उहो ईमान कोन्हे, बेईमान आहे। फैज़स्ताज़नू खे पोइ जॾहिं तोखां इजाज़ वठी वञनि, लिबाद शाहिम पंहिंजे कंहिं मसाले जे मुतालिक़, पंहिंजे कंहिं ॻाल्हि जे मुतालिक़, पंहिंजे कंहिं कम जे मुतालिक़, फाज़न लिमन शेहत में होम, पोइ जंहिंखे तुंहिंजी मर्ज़ी पियो हुनखे तूं इजाज़ ॾिए, जंहिंजी तोखे ज़रूरत हुजे भई हुनखे तूं चओ बाबा तूं अञा बीह तूं अञा बहितर तूं कमु आहे पर जंहिंखे वञिणो हुजे भले उहो वञे लहमुल्ला पोइ हुननि लाइ इस्तफ़ार घुर जेके इजाज़त वठंदा हुनखे अलाह ताला तोखे मफ़रत करे अलाह ताला बख़्श करे अलाह ताला रहमत करे तो ते मफ़रत करे तो ते मतिलबु त हुनखे वरी ईअं चवणु घुरिजे हुनखे जेके मोकल वठनि था हुनखे ईअं चवणु घुरिजे भई अलाह ताला तोखे मफ़रत करे रहम करे तोखे तोखे बख़्श करे इन अलाह गफ़ूर रहीम बेशक अल्ला ताला बख़्श करण वारो आहे रहम करण वारो आहे ऐं उहो आयत जेका अचे थी हाणे टेहठि आयत उन में अल्ला ताला चए थो त जॾहिं रसूल पाक सलाहु वसलम सॾु थो करे तव्हांखे त उहो पंहिंजे ॿियनि सॾनि वांगुरु न सम्झो हीउ ख़ासि सॾु आहे अल्ला ताला जो सॾु आहे मतिलबु नबी जी सुनत जेका आहे हिन वजह इहा ॻाल्हि अची वेंदी त नबी जी सुनत खे मामूली ॻाल्हि न सम्झो उन ॻाल्हि खां सवाइ तव्हांजो कम जे कंहिंखे ख़राबु थी वेंदा हलिया हाणे ॾिको इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्ला ताला अन जा जेके आहिनि माण्हू इहे पढ़नि था ज़ोर जी निमाज़ चोॾहं रकातूं पढ़नि था पंहिंजे असर जी निमाज़ में अठ रकातूं फ़र्ज़ु मतिलबु चारि रकातूं सुनत ऐं पंहिंजे जेका आहे मगरिब जी निमाज़ उन में केतिरियूं टे रकातूं ॿ रकातूं सत रकातूं घटि में घटि पोइ वरी ॿियूं वरी आयतूं ॿियूं रकातूं ॿिए उहे पढ़नि था ऐं पंहिंजे इशा जी निमाज़ जेका की उणिवीह रकातूं पढ़नि था वीचारा पोइ छो जो सुनत जेकॾहिं छॾियो के माण्हू हाणे सुनत कोन पढ़नि घणो पंहिंजो असां ॾिठो आहे अरब अरब इहो सुनत जी परवाह ई कोन कंदा आहिनि बसि फ़र्ज़ु को पढ़णो आहे बसि यकदमि ईअं तकबीर खणी चवंदा आहिनि बाबा सुनत पढ़ूं भला सुनत पढ़ूं बीह बीह तरस अथई पर सुनत पढ़णो कोन आहे त सुनत खे छॾे ॾिबो जेका रसूल पाक जी सुनत आहे इन खे मामूली ॻाल्हि न सम्झो हीअ त चए थो ऐं पोइ हिन जो मतिलबु इहो आहे त सुनत तव्हांजे फ़र्ज़ जेके आहिनि उनमें का कर्मी कोताही इहो थी वेंदी त उहा पुख़्तो थी करे जीअं ॻाढ़ो गच जेको आहे सीमेंट जेको आहे सिर रखी ॿिए जे सिर जे मथां टीं जे सिर मथां त विच में जेकॾहिं ॻाढ़ो हुनखे लॻाइबो सीमेंट लॻाइबो त उहो जेको आहे मज़बूती बीह रहंदी तीअं जेको तव्हांजूं सुनतूं तव्हांजे फ़र्ज़नि खे मज़बूत थियूं कनि इहो हुननि खे सुनतुनि खे न छॾणु खपे ऐं दुआ जेका आहे सा मोहम्मद सलाहु वसलम जो तरीक़ो आहे रसूल पाक सलाहु में तरीक़ो आहे हुनखे छॾे ॾियणु त हिकिड़ो ॼणो वाइड़ी थी वेली निमाज़ पढ़ी माण्हू ॼणो मथे खणी ईअं करे कहिड़ी उछल जीअं बाला खे खणंदी आहे मोर जेको आहे खणी वेंदो आहे मथे वरी हुनखे उछलींदो आहे मूं पाण पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो आहे बला खे ईअं खणी मथे वेंदो हलियो ॾिनो पंहिंजो मोर हुनखे वरी मथां करे ईअं पट ते उछलींदो उछलींदो वरी अची पट ते किरंदो पोइ हाणे वरी पोइ ॿीहर खणियुसि लाइ कोन कयईंसि मूं कोन ॾिठो पर पोइ हे किरायांसि ईअं करे त अहिड़े नमूने सां किरायांसि त ईअं थियो मुलो जेको निमाज़ पढ़ाए हुनखां पोइ वरी पंहिंजो दुआ न घुरे त आऊं भया ॼण किराए छॾी असांखे पट ते धक हणी छॾी बसि पाण छा करियूं माण्हू उहे निमाज़ खां पोइ दुआ घुरनि कोन पर निमाज़ खां पोइ दुआ जेका आहे तमामु ज़रूरी आहे रसूल पाक सलाहु वसलम सां साबित आहे ऐं पंहिंजो हज़रत इब्न अब्बास अब्दुल्ला इब्न अब्बास चयो थो ऐं जॾहिं ख़बर पइजी वेंदी हाणे ज़िक्र पियो हले त पोइ मां निमाज़ फ़र्ज़ु पढ़ी छॾियो ज़िक्र कंदा हुआ मूं पाण पढ़ी आहे मां बाबू हनीफ़ रज़ी अलाह ताला अन जे रहमत अलाह जे मस्जिद मंझि बगदाद मंझि ऐं वियुसि अल्तफ़ाक़ सां अलहमदिल्ला ऐं हुते पहुतुसि हुन वक़्तु असर जी निमाज़ पढ़ी सूं गॾिजी हुनखां पोइ हुन ज़िक्र कयो असां वटि बि जेको आहे सो पंहिंजे मस्जिद में असां जुमे जे ॾींहुं ज़िक्र कंदासूं पंहिंजो असांजे वॾनि हाणे ज़िक्र कनि कोन जुमे निमाज़ खां पोइ भला अलाह अला इलाह अला अला इलाह अला अला इलाह सुभान अला अशद अला अला जेको बि मतिलबु ज़िक्र कजे पोइ इहो ज़िक्र माण्हू करणु खपे ऐं पंहिंजो हीअ जेके आहिनि पंहिंजा नक्शबंदी अलहमद नक्शबंदी अथव छा चइबो आहे मलेशिया ऐं इंडोनेशिया ऐं ब्रुनाई वारा ई जेके आहिनि इमाम शाफ़ई जा माण्हू तमामु घणी पढ़ंदा आहिनि पंहिंजो दुआऊं तमामु घणियूं ज़िक्र तमामु घणो हर हिकु निमाज़ खां पोइ ज़िक्र कंदा त मुंहिंजो ज़िक्र तमामु ज़रूरी आहे त ज़िक्र सुनत आहे नबी पाक सलाहु साईं हुनखे न छॾिजे ला तजलू दुआ अर रसूल दुआ रसूल रसूल जो सॾु करणु इन माना में अची वियो सुनत रसूल सां सम्झी वियो उहा हुनखे छॾणु न खपे बाइन कुम क दुआ आहे बाद कुम बाद जीअं हिकु ॿिए खे त सॾु करियो तीअं रसूल पाक सॾ खे न सम्झो قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا बेशक अलाह ताला ॼाणे थो त तव्हां वञा कहिड़ा खिसकी वञनि था ऐं पंहिंजो ॿिए जे आड़ मज़ फल यहज़र الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم اللهم صل على पोइ ॾिजणु घुरिजे अहिड़नि माण्हुनि खे जेके अलाह ताला जी ऐं हुनजे रसूल जी मुखालफ़त अहिड़े नमूने सां कनि था या उनखे छॾे था ॾियनि उन्हनि खे इन अमर खां जो थी सघे थो हुनखे फितनो हुन ते थी वञे मुसीबत थी वञे हली को फितनो हुन कंहिं इम्तिहान में पइजी वञणु रहिया। सुनत खे छॾिबो त इम्तिहान में पइजी वञिबो हलियो। रसूल पाक सलाह जी सुनत न छॾिजे। ऐं युसीब हुम अज़ाब न हलीम, या मुसीबत पइजी वञे हली, अज़ाब वॾे वॾी अज़ाब जी मुसीबत पइजी वञे हली का। हाणे इहे थी वञूं टे अठ आयतूं, हाणे आख़िरी आयत आहे ऐं तव्हांजो उन में सॼो मसालो। अला बेशक इन लिलाह माफ़ समावात वलल, बेशक जेकी बि ज़मीन में आहे आसमान में आहे सो अलाह जो मिल्कियत आहे, अलाह जी लाइ आहे। अलाह लाइ आहे माना अलाह जी मिल्कियत आहे। कद यालम मो अंथुम अलाए, अलाह ताला खे सॼी ख़बर आहे त तव्हां कहिड़ी ॻाल्हि ते आहियो, ऐं तव्हांजे दिलि में छा आहे, ख़ुलूस आहे के पंहिंजो मुनाफ़िकत आहे, के छा आहे, ईअं सुस्ती आहे, काहली आहे, जेकी बि तव्हांजे दिलि में आहे सो अलाह ताला ॼाणे थो। कद यालम मो अंथुम अलाए, कंहिं कहिड़ी ॻाल्हि ते आहियो, तव्हां छा ते आहियो, सही ते आहियो, ग़लति ते आहियो, पंहिंजो कुफर ते आहियो, दीन ते आहियो, ईमान ते आहियो, पंहिंजे मुनाफ़िकीअ ते आहियो, छा ते आहियो, उहो अलाह ताला ॼाणे थो। मां अंथुम अलाए वियो में युर जऊन अलाए, ऐं अलाह ताला इहो बि ॼाणे थो कहिड़े ॾींहुं तव्हां मोटंदो, कीअं मोटंदो ऐं छा थींदो। वियो में युर जऊन अलाए फयो नबियो हुउमि बि मां अमिलू, पोइ अलाह ताला तव्हांखे उन ॾींहुं ॿुधाईंदो, जॾहिं मोटंदो अलाह ताला वटि त इहो तव्हांखे सॼी ख़बर करे ॿुधाईंदो, चवंदो हीअं नबा करे ॿुधाईंदो, नबा ख़बर हुनजी ॿुधाईंदो। फयो नबियो हुउमि बि मां अमिलू, पोइ हुननि खे ख़बर ॾींदो जेकी हुननि अमल कयऊं। अलाह बि कुल शयन अलीम, बेशक अलाह ताला जेको आहे सो हर शइ ते, हर शइ जी ॼाण रखंदड़ आहे, ॼाणे थो हर शइ खे। हाणे इहो सॼी ॻाल्हि थी वई सूरत नूर हिते अची पुॼाणी ते पहुची वियो अलहमदिल्ला। ताईं पंहिंजो सॼो क़िसो थी वियो। अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सिरात अलमुस्तक़ीम सिरात अलज़ीन अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم